voldria que Figueres arribés a assolir els nivells d'altres ciutats punteres a Catalunya. Aquest dimecres a les 9 del matí, entrevista a l'alcaldessa de Figueres, Marta Felip. L'augment de la qualitat de vida dels figuerencs i figuerenques vindrà per la reactivació econòmica. Remissió a les 9 del vespre.